is coming in the Tucson train. I come here looking for a new life, one I wouldn't have to explain. That voice that keeps me awake at night, when a little piece would make everything right. If I could just turn off my brain. But now my baby's coming in on the Tucson train. We fought hard over nothing. We fought till nothing remained. I've carried that nothing for a long time. Now I carry my operator's license and spend my days running this train. My baby's coming in on the Tucson train. Hard work will clear your mind and body. The hard sun will burn out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, just praying to the 515. I'll wait on God's creation, just to show her a man can change. Now my baby's calling it on the Tucson train. No i proszę, płyta jest z nami już tydzień, a to wciąż jeden z moich ulubionych jej fragmentów. Tucson Train, Bruce Springsteen z albumu Western Stars. Tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Sporo nowej muzyki w naszym dzisiejszym mało obiektywnym spotkaniu. Pewnie zerkniemy także i zerkniemy do kalendarza i do archiwum, ale na razie zostajemy przy tych nowych płytach. Za chwilę o tym albumie także opowie nam jedna z jego bohaterek. Since I lost you, I can't get through the day without at least one big old hole. The pain won't go away. What am I gonna do? Thank you. I call and call. The silence is a full of sound. You're in them all. Man from Mars. Piosenka Joni Mitchell na płycie Sisters in Jazz. Cecil Norby nie po raz pierwszy sięga po utwory Joni Mitchell. Pewnie i dziś zerkniemy do archiwum związanego z Joni Mitchell właśnie na płytach Cecil Norby, ale na razie jesteśmy na płycie Sisters in Jazz. To jest album, o którym Państwu już trochę opowiadałem. Dziewczyny w jazzie, siostry w jazzie. Udało mi się z jedną z bohaterek tej płyty porozmawiać jakiś czas temu, a dokładniej podczas 16 wiosny jazzowej w Zakopanem. To jeden z tych koncertów, w których brała udział Dorota Piotrowska. A dokładniej grała w zespole Ewy Urygi. Rozmowa z panią Ewą na antenie, przypomnę, pojawiła się w czasie naszego specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie, nadawanej właśnie z Zakopanego w weekend majowy. No taki ten weekend był, jaki był, jeśli chodzi o pogodę, ale jeśli chodzi o muzykę, był fantastyczny podczas 16 wiosny jazzowej w Zakopanem. Nadszedł wreszcie moment na to, aby i tę rozmowę z Dorotą Państwu przedstawić. No musiałem zacząć od pytania i takiego wątku, że właściwie to Dorota Piotrowska jest bardziej znana poza granicami naszego kraju niż w Polsce. Zakładam, że to stało się w ten sposób, że jak ja wyjeżdżałam z Polski, to właściwie mało co grałam i tak naprawdę dopiero jak wyjechałam i się podszkoliłam troszeczkę, zaczęło się to w Amsterdamie, w Holandii, później wyjechałam do Stanów właśnie i tam spędziłam aż 8 lat mojego życia. I wprawdzie wracałam i grałam na kilku festiwalach w Polsce, to nie było chyba na tyle częste, żeby po prostu ludzie zwrócili uwagę jakby na moją karierę, na to, że coś się dzieje. No i kolejnym powodem jest to też mój zamiar nagrania płyty, który jeszcze się nie zrealizował z różnych przyczyn, ale faktycznie dużo więcej jakby pojawiałam się na scenach gdzieś właśnie w Nowym Jorku, ogólnie w Europie i prawdę mówiąc, odkąd wróciłam, to też jakoś tak to się wszystko układa, że więcej gram na zachodzie Europy już teraz niż w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo ja strasznie kocham nasz kraj i też oczywiście muszę się trochę uporać z przeprowadzką, która w pewnym sensie jeszcze trwa, ta moja cała życiowa. I wtedy mam nadzieję, że też będę miała więcej czasu, żeby się tutaj skupić na sprowadzaniu fajnych projektów do Polski. Sisters in Jazz. Ja uważam, że to jest świetna płyta. Jestem naprawdę z niej dumna i zresztą nie tylko ja tak uważam, naprawdę zbieramy świetne recenzje właściwie z całej Europy, głównie z Niemiec, ale również i z Polski, i z Norwegii, ze Szwecji, także naprawdę, no i z Danii oczywiście, skąd Cecil sama pochodzi. No płyta była w sumie pomysłem jej i Sigiego Locha, czyli producenta tej płyty, który również jest założycielem wytwórni Akt, która tą płytę właśnie wydała. Sigi usłyszał mnie jakieś 3 lata temu podczas koncertu właśnie z tym projektem Sisters in Jazz, tylko w innym składzie. Wtedy prowadziła go Nicole Johentgen, a no był to zupełnie inny skład, za wyjątkiem Nicole, która też tam była. Ale wtedy nas usłyszał i wtedy już miał pomysł, żeby faktycznie wydać to nagranie live, ale jakoś tam się wszystko poskładało, w końcu to nie doszło do skutku. No i zeszłego roku dostaję takiego maila od Sigiego samego, więc był to dla mnie ogromny zaszczyt i oczywiście odpowiedziałam od razu, że tak, że jestem bardzo zainteresowana. No i faktycznie w czerwcu nagrałyśmy płytę. Był to pierwszy nasz raz, kiedy praktycznie się spotkałyśmy w tym składzie, bo ja oprócz Nicole nie znałam ani Cecil, ani Rity. No właściwie żadnej z dziewczyn, która tam grała, ale naprawdę to są tak wspaniałe osoby, że odkąd wyszłyśmy do studia, ta energia takiej miłości, zrozumienia, no wszystko to było tam i faktycznie od pierwszego take'u współpraca nam się układała fantastycznie i myślę, że to też słychać na tej płycie. W kilku recenzjach faktycznie udało się tam jakby wydobyć, wydaje mi się, taki, jakby to powiedzieć, taki duch tego naszego grania, które jest, wydaje mi się, troszeczkę inne. No nie chcę tutaj porównywać, bo ja nie uważam, że płeć ma jakiekolwiek znaczenie w muzyce, ale wydaje mi się, że faktycznie trochę mniej ego jest na tej płycie niż na większości płyt jazzowych i być może to jest właśnie wynikiem tego, że jesteśmy kobietami. Także zachęcam do posłuchania tej płyty i sami Państwo zadecydują. A Twoja płyta? Tak, moja płyta jest już w przygotowaniu od dawna i faktycznie teraz troszeczkę ciężej mi jest ją nagrać, dlatego że no jednak wyjechałam już ze Stanów, a tam jest skład, z którym tą płytę chciałabym nagrać. Także czekam teraz tak na możliwość, mam 2 opcje, albo po prostu ściągnę cały skład tutaj i po jakimś tygodniu trasy nagramy to w Polsce, albo po prostu pojadę tam i zbiorę ekipę i nagramy to. Bo tak naprawdę materiał jest gotowy, tylko jest kwestia fakt też, że to wymaga i nakładów pieniężnych i tak dalej. Ja teraz też właśnie po przeprowadzce kupiłam mieszkanie i to wszystko się tak po prostu rozciąga w czasie, jakby pewne fundusze, które miałam przygotowane, musiałam przełożyć gdzie indziej. No po prostu życie, co tu dużo mówić. Ale faktycznie płyta jest gotowa, a ja już też praktycznie mam budżet na to gotowy, także no ja mam nadzieję, że uda się to zrobić. Jeśli nie na jesień tego roku, to na pewno na wiosnę przyszłego roku. To są Twoje kompozycje? Tak, to będą moje kompozycje w większości. Być może będzie kilka aranży, ale to jeszcze jestem w trakcie decydowania takich ostatnich detali. This Joe leaning on the back door, had a couple of jills with their eyes on a couple of bills. Their eyes were steady, their eyes were waiting to get their hands on some easy money. They flipped a dime. One said, well, I'll take half this time. One step up, one step back. One loosened up a shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. She could almost taste it. Easy money. There was this old black cat sitting in an old black Cadillac. The jewel smelled sweet. She curled up at boyfriend's feet. She said, I got a plan, listen, Sam. How do you like to make some easy money? He said, yes, oh yeah. Just tell me what you want me to do. She said, baby, you can trust me. Baby, well, you must be hiding in my room a quarter to two. Well, the cat told the boy, come up to the room and play with my toy. But the Jill set the bait and she wasn't gonna settle down and wait. But this guy was wise to all his lies, and then he flies out the door with it. Easy money. Believe love me tomorrow. Tonight the words unspoken, you say. I'd like to know that your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Faktycznie, może coś jest w tym, o czym mówiła Dorota Piotrowska, że ta płyta brzmi jakoś tak inaczej. Will You Still Love Me Tomorrow? Napisali Carole King i Jerry Goffin przed laty. No, ileż było wykonań tej piosenki? Trudno zliczyć. A wcześniej także Easy Money, Ricky Lee Jones i Man from Mars, Joni Mitchell. To utwory z płyty Sisters in Jazz, o której trochę udało się porozmawiać z Dorotą Piotrowską, perkusistką, która zapowiada debiutancki album autorski. No mam nadzieję, że to jednak będzie jesień tego 2019 roku. Chociaż właściwie to aż takiego znaczenia nie ma. Najważniejsze, żeby ta płyta była taka, jaką sobie Dorota wymarzyła. Sisters in Jazz, czyli Cecily Norby, przy mikrofonie i na instrumentach perkusyjnych, Rita Marcotulli na fortepianie, Nicole Johandgen na saksofonie, Hildegun Uyset na trąbce, Lisa Wolf na basie, Dorota Piotrowska na perkusji, także Merlin Mazur na instrumentach perkusyjnych w kilku utworach. 12 piosenek na płycie Sisters in Jazz, do której pewnie będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Tak jak czynię to w przypadku następnej płyty, o której już jakiś czas temu opowiadał Państwu Paweł Pańta. Naszemu basiście udało się bowiem namówić Wojciecha Karolaka do tego, aby znowu usiadł przy fortepianie. Paweł Pańta na kontrabasie, Arek Skolik na perkusji i Wojciech Karolak tym razem przy fortepianie. Muntak, tytułowy utwór, a potem 8+4. To dwie kompozycje Wojciecha Karolaka z tej nowej, nie tak dawno wydanej płyty. Płyty nagranej w 3 dni marcowe w Quality Studio w Warszawie. 29, 30, 31 marca 2019 roku. I kilka tygodni później już jest płyta z muzyką Wojciecha Karolaka. Są tylko dwie tutaj kompozycje, ale jest także muzyka Andrzeja Kurylewicza, Krzysztofa Komedy, Jerzego Wasowskiego, Duke Ellingtona. No piękna rzecz, taki album. Muntak, Karolak, piano, trio. Teraz trochę zmienimy nastrój, ale państwo, którzy wiedzą, co się dzieje o tej porze w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie, no nie powinni być zdziwieni, że sięgamy po różne płyty o tej porze w Trójce. Thank you. Creation, czyli stworzenie. To jest utwór pierwszy z płyty zespołu, którego nazwa wskazywałaby na to, że to zespół polski. Cykada. Ale nic bardziej mylnego, to zespół z Londynu. Tak, z Londynu. Ale kiedy okazuje się, że płytę wydaje polski Astigmatic Records, czyli to wydawnictwo, które jest odpowiedzialne za Electroacoustic Beat Sessions choćby, ten najważniejszy zespół w Astigmatic Records, to już mniej dziwi, prawda? Zespół z Londynu nazywa się Cykada i to właśnie tak brzmi. Na gitarze basowej Jamie Benzies, na perkusji Tim Doyle, na gitarze Javi Perez, na trąbce Alex Kanner-Lidstrom, saksofon tenorowy James Mollison i elektronika Tile Gichigi-Lipere. No to też jest międzynarodowy skład, jak Państwo słyszą. Stąd ta muzyka z tyloma wpływami właśnie tak jest ułożona, tak jest zagrana. Creation, jest tylko 5 utworów tutaj na tej płycie. Ostatni nosi tytuł Third Eye Thunder. Third Eye Thunder. Tak się kończy płyta zespołu Cykada, zespołu z Londynu. Tak, z Londynu. Płytę wydaje polskie Astigmatic Records. O tej współpracy międzynarodowej było także w czasie naszego spotkania z Electroacoustic Beat Sessions przy okazji premiery nowej płyty zespołu. O tym, że album ukazuje się w Polsce, ale i także na całym świecie. Przypomnę Państwu, Cykada to jest płyta numer 8 w katalogu Astigmatic Records. Mam ze sobą też płytę numer 9. No i to właśnie jako 9. płyta w Astigmatic Records ukazał się nowy album Electroacoustic Beat Sessions Slavic Spirits.